الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, geçen cuma 95. ayete mana vermiştik ama bir açıklamasını daha yapacağız dedik. Onun için tekrar 95. ayete döneceğiz ve oradan başlayacağız. Şimdi manayı veriyorum önce. La yestevil gaidune minel mu'minine gayru ulil darali. Mazereti olmayan müminlerin oturanları, yani savaşa, cihada gitmeyenleri aynı olamaz, eşit olamaz. Kiminle? Vel mücahidun fi sabilillah bi emvalihim ve enfusihim. Malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat yapanlarla eşit olamazlar. Bu Kur'an-ı Kerim Furkan sıfatıyla geldiği için aynı zamanda, yani hakla batılı ayıran, doğruyla yanlışı ayıran bir özelliğe sahip. Bu özelliği gereği aynı zamanda ameli yapanlarla yapmayanların bir takım insanlar arasındaki farkları da ortaya koyar. Sadece hakla batılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü değil, aynı zamanda insanlar arasındaki farkları da ortaya koyuyor. Bu ayetlerin birisi bu. Fakat sadece bu değil. Örneğin Zümer suresinin 2. sayfasında bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Yani bu ne demektir? Bilen bir insan, tabii bu bilmenin bir numarası Allah'ı bilmektir. Allah'ı bilen adamla Allah'ı bilmeyen bir adam aynı olamaz bir adam. Babasını tanıyan adamla, babasını bilen adamla, babasını bilmeyen, babasına isyan eden adam aynı olur mu? Biz bunu tabiatta yaşıyoruz yani, kendi hanemizde yaşıyoruz. Babasına isyan eden bir adamla, babasını takmayan bir adamla, babasına saygı duyan, babasını bilen, evlatlığını bilen, babalığını bilen, anneliğini bilen bir evlat aynı olur mu? Bir anne baba bile bunu fark eder yani. Bu kadar basit. Tabii ki buradaki bilen kelimesinin içerisinde, bilenle bilmeyenin içerisinde aynı zamanda bilimsel bilgi de giriyor. Bu Kur'an-ı Kerim de girer bunun içinde. Diğer bilimler de girer bu işin içerisinde. Yani Allah'ı bilmekten aşağı doğru bilgiyi getirin. Yani Allah'ın kitaplarını, tabiat kitabını, insan kitabını, Kur'an kitabını bilen adamla bilmeyen adam aynı olmaz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in insanlığa şunu getirmiş: bilgi büyük bir değerdir ve farkı fark ettiren bir değerdir. İnsanlar arasında farkı ortaya koyan bir değerdir. Onun için melekler bile Adem'e secde ettirilmiştir bilemedikleri için. Hazreti Adem bildiği için ona secde edilmiştir. Yani bilgiye secde edilmiştir. Dolayısıyla bu şu demektir: bilgi çok büyük bir fark ortaya koyar. Bugün dünya toplumlarına bakarsanız hangisi bilginin peşine koşuyor, hangisi bilgiyi hayata, teknolojiye uyarlıyorsa üstünlük orada. Bu kadar basit. Fark ediyor yani. Milletler arasında farkı görüyor. Bir üniversiteler arası farkları görüyorsunuz. Demek ki olay şu: Kur'an-ı Kerim'in önemli bir siyaseti diyelim, birisi bu. Birisi de bilenle İnananla inanmayanlar bir olmaz diyor. 125. ayet Enam suresi mesela. Orada inananla inanmayan bir olmaz diyor. İnanmayanın üzerine pislik atarım diyor. Pisliktir. Mundardır. Şimdi pislik içinde yaşayan bir adamla tertemiz olan bir adamın arasındaki farkı görsene. Tabii ki bu kirlilik, bu pislik manevi pislik yani. Anlıyor musunuz? Etti iki, üç. Aklını kullananla aklını kullanmayan bir değildir diyor. Aralarına eşitlik yok. Birinin 100. ayet-i kerimeye göre Yunus suresinin aklını kullanmayanın üzerine pislik atarım diyor Allah. Pisliktir o toplum. Hem de toplum olarak kullanıyor onu, kişi olarak değil. Ferd olarak değil yani. Ve ec'alur ricse alellezine la yakilun çoğul. Alellezine çoğul. Yani aklını kullanmayan toplumlar, kişiler pisliktir. Onların üzerine pislik atar. Demek ki aklını kullananla kullanmayanın farkını, bilenle bilmeyenin farkını, inananla inanmayanın farkını, amel yapanla yapmayanın farkını işte burada ortaya koyuyor. Yani eylem, amel. İşte buradaki amelden bir tanesi de nedir amelin bir tanesi? Efendim, cihat. Yani Allah'ın dinini, namusunu, vatanını, milletini korumak için verilen mücadele konusuyla oturan, yerinde oturan, bu mücadeleye katılmayan, gitmeyen adam aynı olamaz. Yani size aslında üniversiteye ders verir gibi konuştum şimdi. Yani burada Kur'an-ı Kerim farkları ortaya çıkarıyor. Fark. Farkı fark etmek lazım. Burada bunu koyuyor. Bize ne öğretiyor bu Kur'an'ın bu bakış açısı? Bize diyor ki siyasilere, hocalara farkı fark edeceksin. Herkesi eşit sayıp herkese 100 puan veremez. Bilenle bilmeyeni aynı şekilde değerlendiremez. Çalışanla çalışmayan belli ol. Bu siyaset benim siyasetimdir diyor Allah-u Teala. Benim cennetime gidecek adam eylemini yapmadan ameli olmaz. Ben öyle yapıyorum. Cenneti de 8 kısma ayırıyorum. Herkes aynı yere gitmeyecek. Herkes ameline göre cennette yerini bulacak. Ha bu ilahi uygulamayı siz de yapacaksınız. Yapmanız lazım. Kur'an bunu getiriyor. Yani çalışanla çalışmayan, işte bizim İslam alemi bunu yapamıyor. Hatıra binaen iş yapıyoruz. Hatıra binaen adam atıyoruz. Hatıra binaen bilmem ne yapıyoruz. İşler yürümüyor. Ve öteki insanlar kendi bilgisine, kendi maharetine güveniyor. Ona da kimse bakmıyor. Yanına uğramıyor. Adamın olacak. Yalakalık yapacaksın. Oysa ki bir toplumu yönetenler o toplumun güçlü insanlarını bulmaları gerekir. Kafası güçlü olan, zekası güçlü olan, çalışan insanları bulmaları gerekir. Onun için Allah-u Teala peygamberleri en zeki insanlardan seçiyor. Aptallardan peygamber olmaz. Vahyi anlayacak, anlatacak, tatbik edecek. Tabii kendisine sorulan sorulara doyurucu cevap verecek. Öyle. O dahi insanları peygamber seçiyor. Biz de bunu yazdım da tefsirime de yazdım. Dahi insanları din adamı yapacağız dedim. Dahi. Evet. Bu Allah'ın sünnetullah'tır bu. Allah'ın sünnetidir bu. En zeki insanlar ancak bu vahyi anlayacak, anlatacak insanlara. Böyle. Bakın ne kadar eksiklerimiz var görüyorsunuz. Şimdi ben niye anlattım bunu? Allah-u Teala burada bir ayet gönderdi. Ondan dolayı böyle bir çağrışım yaptı bana. Girdim oralara. Yani Kur'an-ı Kerim de Allah-u Teala farkı fark ettiriyor. Farkı ortaya koyuyor. Diyor ki müminlerden mazeretsiz oturan ile malıyla, canıyla Allah uğruna cihat yapan aynı olamaz. Bu farkı anlayın. Ben de bunu farklı tutuyorum diyor Allah-u Teala. Ben de bu adamlara farklı muamele yapıyorum. Öyle. فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِد۪ينَ دَرَجًا. Allah-u Teala buyuruyor ki malıyla canıyla Allah yolunda mücadele veren, cihat yapanlar oturanlara göre dereceler bakımından farklıdırlar, üstündürler. Derece derece üstündürler. Arada fark, derece var. Tabii bu derece bu dünyada olacağı gibi bu derece ahirette de olacak. Yani malıyla canıyla Allah yoluna cihad edip ölen adama şehit Allah ve ona ölü demeyin. İşte bu bir derece bak. Bu bir derece. Siz onları ölü zannedersiniz. Hayır, Allah katında onlar özel bir gıda ile besliyorum ben onları diyor Allah. Allah Allah. Bedeni o mezarda ama o Allah katında özel bir gıda ile besleniyor. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمَّاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Âlim razı olsun. Ha, demek ki bu dünyada şehitlik makamına ulaşıyor. Allah-u Teala bu makamı veriyor ona. Ayette diyor, siz onlara ölü demeyin. Başka bir ayette, Bakara suresindeki ayette. Efendim, onlara ölü demeyin diyor. Siz onun bilincinde değilsiniz. Onlar ölü değil. Şimdi onlara bir makam veriyor. Bu dünyada makam veriyor onlara. Ha, aynı zamanda ahirette de ayrı makamı var zaten. Onlar peygamberlerle beraber aynı cennetin içinde olacaklar diyor. Nisa suresinde geçtik onu. Bundan birkaç ay evvel, daha doğru tatile çıkmadan evvel o ayeti burada yapmıştık. Yani şuhada, peygamberler, sıddıklar ve iyi insanlar naim cennetinde olacaklar. Onlar beraber komşu olacaklar. Peygamberlerle beraber yaşayacaklar bu adam. Öyle bir derece veriyor ona Yüce Allah. Ha, bunu niye burada böyle Yüce Rabbim anlatıyor? Çünkü teşvik ediyor. Tabii buradaki bana bir soru sorabilirsiniz. Aşağılarda var mı? Gene bir derece var burada bak. Buralarda var gene bir şeyler daha var. Yalnız burada şimdi biz cihada gidemiyoruz. Biz bu makamları alamayacak mıyız yani? Böyle bir şey yok mu yani? Bu nasıl olacak bu iş? Şimdi tabii cihat kelimesi farklı, savaş kelimesini farklı kullanıyor Allah Kur'an'da. Evet. Harp kelimesini kullanıyor. Savaş kelimesini kullanıyor. Cihat kelimesini kullanıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Cihat insanı kazanmak için yapılan faaliyettir. Öldürmek için değil. Öldürme olayına savaş diyoruz. Bedir savaşı hem cihattır hem savaştır. Bak. Çünkü adam öldürme de var işin içinde. Fakat cihat aynı zamanda bilgiyle yapılır. Kur'an'la yapılır. Furkan suresinde ve cahidhum bihi cihaden kebira. Sen Kur'an ile onlarla büyük cihat yap diyor Allah-u Teala. Ve Kur'an ile bilgi öğretimi büyük cihattır. Ha, yani belki biz cihada gidemiyoruz. Böyle bir imkan olmuyor ama insanlar hayatlarında cihat yapabilirler. Eğer ben Allah rızası için buraya geliyorsam ben burada bilgi öğretiyorum, cihat yapıyorum. Bu kadar basit. Öyle. 22 senedir bu kürsüdeyim ben. Demek ki cihat aynı zamanda bilgiyle olan, Kur'an ile olan bir faaliyettir. Öğretim faaliyeti. eğitim faaliyeti ama Allah rızası için olan, fi sebilillah olan bir faaliyettir bu. Buna da cihat diyoruz. Biz de cihat yapabiliriz demektir. Bunun anlamı bu. Ve kullen va'adallahu l-husna. Halbuki diyor Allah-u Teala, ben bu mümin oldukları için her iki grup, yani cihada gidenle gitmeyen mümin oldukları için ben hepsine, bunlara güzellikler vaat etmişim. Yani hem bu dünyada hem ahirette onlara güzellikler vaat ettim ben, bunların tümüne. Ama arada bir fark var. Cihada gidenle gitmeyen farklıdır. Tamam. İnanan insanlar benim kullarım, ma güzellikleri vaat ettim. Bu her yerde var. Ama bu güzelliklerin içerisinde de fark var. Onu söylüyor burada. Ve devam ediyor. Ve faddalallahu'l mucahidin alel kaidine ecren azima. Böylece cihada gidenlerle oturanlar arasında bir üstünlük koydum ve büyük bir ecir koydum. Büyük bir ödül koydum cihada gidenlere. Nedir o ödül ya Rabbi? Mesela soruyorum. Hemen devam ediyor. Derecatim minhu. Allah'tan onlara dereceler vardır. Ha, ben onlara dereceler vermişim. Makam vermişim onlara. Makam, makam. Öyle makam ki diyor Allah-u Teala Vakıa suresinde, yatağını ben hazırlayacağım. Melekleri hazırlatacağım da yüksekte. Öyle yerde yatırmayacağım benim kulumu cennette bu adamları. Anlıyor musun? Herkesin bir makamı var. Bu dünyada yaptığımız amellerle cennette makamımızı alacağız. İnşallah alacağız. Ha biz kapıdan girsek içeri yeterli benim için de. Kapıdan içeri girelim. Şimdi o yukarı makamlar olur aynı şeyler. Evet. Cennetin kapısından girmek yeterli. Ama tabii herkes bu dünyada yaptığı amelle orada makamı alacak. Bizim buradaki gibi hatıra binaen değil, torpil morpil yok orada. Anlıyor musun? Torpil yok. Amel konuşacak burada, amel. Senin amelin hangi makama layıksa oraya verilir. Olay. Bu bir derece. Tabii cenneti naim, cenneti meva, cenneti ad, cenneti firdevs filan gibi böyle cennetler var. Senin amelin nereye layıktır? Firdevs cennetine. Aha buyur. Sen oraya gideceksin. Seninki nereye layık? E ama ya çocuklar anne baba arasında bir fark olursa ne olacak? Öyle ya, olabilir. Allah-u Teala buna da cevap veriyor. Yani Rahat suresine buna cevap veriyor. Öyle ya, şimdi adamın oğlu kazanmış yukarı makamı. Baba kaldı aşağıda. Çocukları kaldı aşağıda, hanımı da kaldı aşağıda diyelim. Allah-u Teala diyor ki onu ona vereceğim. O aşağıdakileri vereceğim o oğluna. Oraya yalnız durmasın. Yani çocuklarını da vereceğim, hanımını da vereceğim ona. Veya hanımı yüksektir. Eşini vereceğim ona. Eş diyor çünkü. Eş deyince iş değişiyor yani. Karısı da olabilir, koca da olabilir yani. Anne babasını da vereceğim ona diyor. Adın cennetine buluşacaklar diyor. Böylece üç nesli bir araya getirecek adın cennetinde. Şimdi işte bu dereceler, bu cennetteki dereceleri vereceğim ona diyor. Bu ecri azim dediğimiz büyük ödül, açıklıyorum yani, Allah kendisi tefsir ediyor onu, açıklıyorum yani. Ve mağfireten, bir af. Af ilan edeceğim ona diyor. O genel affa girecek diyor. Mahşerde Rabbim bir af ilan edecek. O affa girecek diyor. Onun ufak günahları vardı ya onun, hani onları atacağım, onları sileceğim. Demek ki cihada gidenle gitmeyenin temel farkı mahşerde nasıl gözükecek? Gitmeyen aftan istifade edemeyecek. Anlayın bunu şimdi. Bakın, öyle bir öğretim veriyor burada ki, hukuk öğretimi veriyor. Şimdi hani diyorlar ya, genel af, bir hükümet genel af çıkartır. Fakat o genel afı çıkartırken istifade edemeyecek suçları da söyler. Yüz kızartıcı suçları işlemişse, mesela şu suçu işlemişse, bu aftan istifade edemez diyor. Bugün bunu yapıyor. Aha işte burada Allah-u Teala söylemiş bunu. 1400 sene evvel bunu hukuka öğretmiş. Malı ile canı ile benim uğrumda mücadele veren adam genel aftan ilan edecek. Ama o yapmayan genel aftan istifade edemez. Ya, muhteşem bir hukuk da veriyor burada şimdi. Hukuk tahsili yaptırıyor bizi yani. Yani Allah-u Teala. Şimdi bu mağfire yapacağım ona diyor. Ve rahmeten ve lütfumu vereceğim ona. Bir soru sorsak, ya Rabbi niye rahmeti sonuna bıraktın da, benim telefonumu kaybettim, ne oldu? Niye rahmeti sona bıraktın? Mağfireti öne aldın ya Rabbi. Mağfiret temizlemek demek, günahları temizlemek. Temiz olmayan yere benim lütfum inmez diyor Allah. Onun dışında anladınız mı? Pası temizlenmeyen şey yere boya sürülmez. Çok güzel. Kusa. Tutmaz. Bunu biliyor. Demirin pasını sileceksin. Ondan sonra boyayı vuracaksın. Eğer bir gönülde günah kiri varsa, orası temizlenmeden ilahi lütuf oraya inmez. Pisliğe, çöplüğe ilahi lütuf inmez. Onun için böyle koymuş sıraya. Bu da Bayraktar Hoca, bu kadar olsun. Bu Ramazan ayağı fırlayacak şimdi. Ha. Demek ki şimdi buraya sırayla koymuş. Bir defa dereceyi vereceğim ona. Dereceler var benden. Benden minimum Allah'tan. Allah'tan dereceler var. Ve af var. Genel aftan istifade ediyor. O ufak kirleri vardı. Büyük, o kadar büyük günahı yoktu bu adamın ama ufak ufak noktalar, kirleri vardı. Hafif şeyler. Onları da temizleyeceğim. Sonra merhametimi, rahmetimi, lütfumu, ihsanımı indireceğim. Bu kelimelerin dizilişi bile yani bize kanun veriyor. Kanun. Temizlenmeden ilahi lütuf gelmez arkadaş. Bu İslam alemi lütuf istiyorsa, Allah'ın ihsanını istiyorsa temizlenmeli. Başka çarşı. Temizleneceksin. Ve kâne Allahu gafûren rahîmâ. İşte bu adama, yani bu cihat yapan adama, benim uğruma malıyla canıyla cihat yapan adama, adam söz konusu olunca diyor Allah-u Teala, ve kâne Allahu gafûren rahîmâ. Benim gafur sıfatım, affetme sıfatım, rahim sıfatım hemen harekete geçer. Derhal. Çünkü o öyle iş yapıyor ki, benim gafur sıfatımı, rahim sıfatımı çağırıyor. Ben de indiriyorum diyor. Derhal. Ameller Allah'ın sıfatını harekete geçiriyor. Sen tevbe etmeden Allah'ın tevvap sıfatını açamazsın. O kanalı açamazsın Allah'a. Sen gafur sıfatını, sen af dilemeden, istiğfar etmeden gafur sıfatı nasıl harekete geçir? Önce kul harekete geçecek, sonra Allah. Sistem bu. Bunu unutmayacaksınız. Önce kul, sonra Allah müdahale ediyor. Sen iman edersen diyor, ameli salih yaparsan aranıza sevgiyi ben koyacağım. Baba kendine bir görev veriyor. Ama önce sen iman edeceksin. Sonra da ameli salih yapacaksın. Sonra ben devreye gireceğim diyor Allah-u Teala. Sevgiyi yaratacağım. Ha önce sen sonra ben. Önce adımı sen atacaksın. Anlıyorsun değil mi? Bu muhteşem bir olay. Muhteşem bir kanundur bu yani. Bunu ben Kur'an'da yakaladım yani. Aha burada da aynısı. Değişen bir şey yok. Ben gafurur rahimim diyor Allah-u Teala. Bu adam, bu mücahit, bu cihat yapan adam benim uğruma, benim gafur sıfatımla, rahim sıfatımla uğraşıyor. Ben de onları sarıyorum ona. Ha belki öldü ama ona sarılmıştır o benim sıfatlarım ona. Böyle gidecek. Gelelim mobillerine. Bu oturanlar, gitmeyenler. İnnellezîne tevaffâhumul melâiketu zâlimî enfusihim. Aman. Kendilerine zulmedenlere melekler canlarını alırken şöyle diyecek. Yani cihada gitme mazereti yoktu. Cihada gidebilirdi. Ama bahane uydurdu, alavere dalavere yaptı, cihada gitmedi. Öyle ya, gitmeyenler var dedik ki oturanlar yukarıda. Şimdi diyor Allah-u Teala geldi ölüm zamanı. İnnellezine teveffahumul melâiketü. Melekler onların canını alırken, vefat ettirirken kimi? Zalimi enfusiyi. Kendilerine zulmedenler. Bu manayı vereyim de döneyim bir daha, açıklanması lazım. Galu diyecekler melekler. Melekler diyecekler. Fime kuntum. Siz neredeydiniz? Size ne oldu? Size ne oldu da cihada gitmediniz? Baba. Şimdi bu soruyu soracaktım. Melek canını alırken bu soruyu soracak. Neyse döneceğiz geriye o şey. Galu diyecekler diyor. O cihada gitmeyenler. Künna müstelafine fil av. Yeryüzünde biz çok zayıftık. Yani biz acizdik her şeyden efendim böyle. Bu sefer melekler diyecek, galu diyecekler. Elem tekun erlullahi vasiaten fetuhaciru fiha. Allah'ın yeryüzü genişti. Niye oraya hicret etmediniz? Niye orada acizdiniz, imkansızdınız, perişandınız? Allah'ın yeryüzü genişti. Niye oraya hicret etmediniz? Burada çok önemli şeyler var. Burada vuruşacağım. فَوْلَٰكَ مَأْوَاهُمْ cehennem. Onların yeri cehennemdir. Oo, ölürken belli oluyor adam nereye gidecek. Vesaet mesira. Ne kötü gidilecek yerdir. Oo. Şimdi bu ayeti açıklayalım. Bunlar çok önemli şeyler var. Öyle manaya verdik, öyle kolay geliyor sizin zannediyorsun. Neler var buralar. Şimdi demek ki şu çıkıyor meydana. Şimdi bazı ayetleri getireceğim size. Orada bunu göreceğiz. Melekler insanın canını alırken melekler onunla konuşur. Kafiriyle de konuşur, müminiyle de konuşur. Şimdi bu cihada gitmeyenlere melekler konuşacak. Hem canlarını alacak bir taraftan hem konuşacak. Şuranın manasını da vereyim. Zalimi enfusihim. Kendilerine zulmedenler dedi. Allah-u Teala adalete ve zulme farklı bir anlam yüklüyor burada. Muhteşem bir anlam yüklüyor. Aman ya Rabbi. Yani adalet dediğimiz zamanda nedir? Zulüm dediğimiz zamanda nedir? Filan biz bunları biliyoruz. Ama burada çok farklı bir anlam veriyor. İnsanın adaleti işi yerli yerinde yapmasıdır. Çünkü adalet bir eşyayı yerli yerine koymaktır. Yani motorun parçalarını yerli yerine koymasan çalışmaz. Her parçanın kendine has bir yeri var. Oraya koyacaksın. O zaman adalet olur. İnsanın görevi de Allah'ı, dinini, namusunu, vatanını müdafaa etmektir. Böylece cihada gitmek adalettir. Bak bak bak bak bak, bak mana verdi şimdi. Bir işi, bir ameli yerli yerinde yapmak adalettir. Yapmamak zulüm. Of! Bir işi yerli yerinde yapmıyorsan, görevini yapmıyorsan zulümdür. Ama bu iş seninle alakalıysa kendi kendine zulmediyorsun. Anladım. Bu dersi unutmayın ha. Bu ders muhteşem bir ders. Yani üniversitede böyle ders verilmez. Burada öyle değil Allah. Ben demiyorum onu. Diyor ki kendilerine zulmedenler. Yani cihada gitmeyenler kendilerine zulmediyorlar. Diyor. Ha bunu anlattım size. Demek ki adalet neymiş? Zulmün karşısı adalet. Ha cihada gitmek, amelini yapmak, yerli yerinde vaktin geldiği zaman o ameli yapmak adalettir. Kendisiyle ilgili bir görevde bir hakkın görevini yapmayan adam kendine zulmediyor. Bayraktar Hoca çalışmıyorsa çalışmamak benim için zulümdür. Benim görevim o ya, benim görevim bu. Benim görevim talebe yetiştirmek. Benim görevim kitap yazmak. Ha bu benim fahri görevim oluyor. Efendim vaazını yapmak. Neyse görevini yapacak. O zaman adalet oluyor. Yapmasan zulüm oluyor. Hazreti Adem'in görevi neydi? Ağaçtan yememek. Görev verdi Allah. Yiyince ağaçtan kovuldu. Sonra Allah'a dua etti. Rabbena zalemna enfusana. Ya Rabbi biz kendimize zulmettik. Ya kendine zulmedin. Senin görevin miydi o? Ağaçtan yemek, haram yemek senin görevin miydi? Ha demek ki haram yiyen adam kendine zulmediyor. Buyur cenaze namazına. Ta Hazreti Adem'den başlıyor. Ayet öyle. Bak ayete bak. Haram yiyen kendine zulmediyor. Bunu anlayın. Bunlar böyle anlatılsaydı İslam aleminde bu haram yeme olmazdı. Tüysüz yetimin malları yenmezdi. Şimdi burayı anlatayım dedim. Bu zalimi enfusuyum. Kendilerine zulmedenlere melekler diyecekler canlarını alırken. Hem konuşuyor onunla hem o biz ameliyat olurken ben hatırlıyorum. Efendim narkozu yedim. Doktor benimle konuşuyor. Bir de kaybettim kendimi. Gittim artık. Daha bir şey duyduğum yok. Ama konuşuyorsan bakıyor narkoz etki etti mi yani. Konuşuyorsan ben. Ama sen değil nesin neresin nesin bir say rakamları filan değil de herhangi değilsin işte. Melek de canı alırken sonra narkozu vuracağım sana şimdi değil. Nedir ne? Cevabı ver. Sorunun cevabını verecek melekler. Şimdi bak bu nerededir? Bu burada. Şimdi gidelim şeye. Maide'ye gidelim. Şu Maide değil. Enam. Enam 93'e gidelim bak 93. Bak burada. Şimdi iyi dinleyin. Ha bu ayeti bilseler. Hiç ağızlarını açmaz. Ve ağızlarına bant vururlar. Ve men azlemu. Kim daha zalimdir diyor Allah. Kim? Bu şimdi söyleyeceğim adamlardan daha zalim kimse var mı? Mimmen iftira alallahi kezibâ. Allah'a yalan iftirada bulunanlardan daha zalim kimdir diyor. Anlıyor musun? Beni söylüyor burada. Beni. Hocaları, bizi. Allah'a iftira ediyoruz da Allah'ın demediğini Allah demiş gibi satıyoruz. Öyle mi? Bundan daha zalim kimdir? Bir. İki. Evgâle uhiye ileyye. Bana vahy yolundu diyen adamdan daha zalim kimdir? Yani yalancı peygamberden. Halbuki vahy yolunmayır ona. Adam öyle yazmış kitabına. Bu duayı diyor. Ben yazmadım. Cebrail attığını bana. Nasıl attıysan? Öyle yazıyor. Evet, ben peygamberim diyor. Öyle diyemiyor da. Attığını bana diyor. Cebrail attı. Onu demek ki sen anlayın. وَلَمْ يُوحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ Hiç ona bir şey vahyolunmadı halbuki. Bana vahyolun diyor. وَمَنْ قَالَسَ اُنْزُلُ مِسْلَمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdiği kitap gibi ben de kitap yazarım, indiririm diyenden daha zalim kim? Bu üç kişi. Bak. Birincisi hocalar. Allah'a iftirada bulunan hocalar. Yanlış anlama. İkincisi yalancı peygamberler. Üçüncüsü ben de indiririm. Ben de kitap yazarım. Din kitabı yazarım ben de. Ben de derim işte ha, din kitabı diyen adamdan daha zalim kim? Şimdi bak. Şimdi bu bizim esas konumuz burası değildi de ama mecbur oradan aldık. Velev tera iziz zalimune fi gamratil mevt. Ya Muhammed sen bir görsen. Göremezsin ama bir görsen. Neyi ya Rabbi? Görsen. İziz zalimune fi gamratil mevt. Zalimler ölüm sarhoşluğundayken, ölüm dalgaları gelip vururken ona. Ölüm sarhoşluğu halinde iken bir görsen. Ya Rabbi ne oluyor orada? Ha bak ne oluyor orada. Vel melaiketu basitu eydihim. Melekler elleriyle onları boğarken. Bak şimdi adam boğuyor, canını alıyor. اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ Kurtasana kendini diyecek ona melek. Hani hava ataydın Allah'a karşı? Hani Allah'ın dinine hava ataydın? Hani Allah'ın vermediği fetvayı veriyordun? Hani uydurma yapıyordun? Kurtasana canını şimdi. Oo. Melek konuşmaya devam ediyor. El yevme tücüzevne azabel huni. İşte o yakıcı azap. La sen bugün cezalandırılacaksın. Bima kuntum tekulune alallahi gayrel hak. Gerçek olmayan, hak olmayanı Allah'a söylediğinden dolayı. Aa, ben buraya olabilirim işte şimdi. Allah hakkında konuşuyordun böyle hak olmayan şeyleri fetva veriyordun. Sen nereden çıktın? Ha şimdi bakayım. Tak bakayım azabı diyor. Bu alçaltıcı azabı. Ve kuntum an ayati testekbirun. Allah'ın ayetlerine kibir yapıyordun ya sen. Sen Allah'ın ayetlerine karşı kibir yapıyordun. Ahmet'in fetvasını veriyordun ama Allah'ın fetvasını vermiyordun. Oraya karşı kibir yapıyordun ha? Boğarken bunu diyecek. Oo, aman ya. Demek ki yanlış fetva, dinde yanlış fetva veren adam zulmediyor. Bak şimdi gidelim öte tarafa. Enfal suresini açtım orası geldi. Çok ilginç. Bak aynen orası. Velev tera. Görsen yine bak görsen. Aynen orada öyle burada. Burada da görsen. İz yeteveffellezine keferu. Kafirleri vefat ettirirken el melaiketu melekler vefat ettirirken yalribu vucuhahum ve edvarahum. O melekler onların yüzlerine ve arkalarına vura vura canını alırken bir görsen. Ve duygu azabel harik. Bu yakıcı azabı tadın derken o melekler onunla konuşurken o kafirle. Bunu bir görsen. Hem vuruyor ona yüzüne, arkasına, vura vura canını alırken bir görsen. Ne şimdi dönelim bizim şeye, bizim biraz beni terletti bu ayetler. Yani ya çok ağır bir vebal içerisindeyim ben de yani, çünkü ben Allah hakkında konuşuyorum burada şimdi yani. Bima tekulun alallahi gayrel hakkı ve kuntum an ayati testekbirun demedim. Dedi daha biraz evvel 93. ayette. Çok ağır bir vebal, çok ağır bir yük yani. Efendim şimdi neredeydi ya o? Aa, ötedeydi. Ha burada. Şimdi bu kendilerine zulmedenler tabirinin içini doldurmak için ben oralara gittim. Bir, burada cihada gitmeyenler burada. İki, Allah hakkında yanlış fetva verenler. Üç, küfredenler, inkar edenler. Anlıyor musunuz? Bunlar Allah-u Teala buyuruyor ki melekler onların canını alırken konuşacak onlarla. Burada nasıl konuşacak? Burada şöyle diyecek. Galu fime küntüm. Siz neredeydiniz ya? Ya siz neredeydiniz? Siz ne oldu da savaşa gitmediniz, cihada gitmediniz ha? Başkası gitti orada öldü de siz orada oturdunuz aşağı. Ha? Niye? Ne oldu size? Ne var? Ne var? Bu soru canı alırken sorulacak. Aa. Bu sefer o canı çıkarken adam can çekişirken şu cevabı verecek diyor Allah. Galu künna müstelafine filer. Biz yeryüzünde çok zayıftık. Ha, biz güçsüzdük. Onun için biz gidemedik diye mazeret beyan edecekler. Bunun üzerine melekler tekrar soruyu soracak. Galu elem tekun erullahi vasaten fetuhaciru fiha. Yeryüzü, Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Ülke geniş değil miydi de gidemediniz mi bir yere de? Oraya hicret edemediniz mi? Tabii biraz evvel bir şey söyledim. Farkındaysanız yani cihat sadece düşmanla yapılan cihat değil. Cihat aynı zamanda bilgiyle de yapılır. Cihat aynı zamanda efendim kötülüklerden kaçmak, kötülüklerden kaçma şeklinde de yapılır. Peygamberimize işte hicreti söylüyor Allah-u Teala. Müddessir suresine geçenlerde söyledim onu size. Efendim ya eyyuhel müddessir kum feendir ve rabbeke fekebbir ve tiyabeke fetarrihir ve rucze fehcur. Hicret et. Burada da hicret diyor ya. Yani kötülüklerden, pisliklerden kaçınmak, pislik bana değmesin, günah bana değmesin, değmesinden kaçınmak da bir hicrettir. Çünkü biz her zaman gidip de şimdi Mekke'ye gitsek, Mekke'den Medine'ye gitsek hicret olmaz. Yani böyle efendim olmaz o iş. Ama herkesin bir hicreti var. Demiştim size hatırlayın. İşte kötülüklerden kaçınmak da bir hicrettir. Nefis ülkesinden akıl ülkesine, gönül ülkesine kaçmak da bir hicrettir. Cehalet ülkesinden bilginin aydınlığına gitmek de bir hicrettir dedik ya. Bak, belki biz peygamberimizle hicret etmedik ama bu şekilde hicret edebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar bu hicret olayını bu ayetleri yaşatacak. Anlıyor musun? Demek ki fetuhaciru fiha. Yani şimdi nasıl hicret edeceksin? Türkiye'den çıkıp da öyle kolay mı Yunanistan'a gitme? Hemen kırmızı bültenle arıyorlar. Yani nereden çıkacaksın da müsaade edeceksin de oraya hicret edeceksin, gideceksin? Öyle kolay mı? Tabii bu zaman bir maddi olarak bir ülkeden bir ülkeye gidiş değil o zaman hicret. İşte biraz evvel anlattığım pisliklerden aydınlık ülkesine, bilgi ülkesine geçiş de bir hicrettir. Anlaşıldı mı? Ayetini okudum size. Bak orada öyle söylüyor al peygamberimizden. Pisliklerden hicret et. Şimdi bu sefer Allah-u Teala kendisi değerlendirme yapıyor. Melekler böyle konuşurken o canını aldıkları adamın, bu sefer Allah-u Teala nereye gideceklerine Allah cevap veriyor. Sonunda Allah değerlendirmeyi yapıyor. فَاُولَٰئِكَ مَقْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Onların yeri cehennemdir. Eh ben bunu size bir değerlendirmesini de yapayım diyor Allah-u Teala. Vesaet mesira. Ne kötü gidilecek yerdir. Diye Allah cevabını veriyor. Değerlendirmesini yapıyor. Melekler onlarla konuşuyor ama onlar soruyor. Onlar cevap veriyor. Netice ne? Netice bunlar cehennemlik diyor Allah. Ve o kötü yere gidecek. Ya Rabbi bir istisnası yok mu ha bu işin? Var. Onu da veriyor. Bir sonraki ayette istisna olanları da verecek. Kim o? İllel müstel'afine minel ricali. Erkeklerden zayıf olanlar. Güçsüz olanlar. Ve nisai kadınlardan. Vel vildani çocuklardan. La yestedi'une hileten. Onlar hile, bizde hile olarak geçmiş. Aslında hile çare demektir. Hileten, onlar çaresizdir. Onlara bir çare üretemezler. Güçleri yetmez bir çare üretmeye. Bunlar hariç diyor. Bunlar hariç. Yani erkeklerden zayıfları vardır, ihtiyarı vardır. 80-90 yaşında beli bükülmüş kadınlar vardır, güçsüzdürler. Çocuklar vardır. Ben bunlara bu sorumluluğu yüklemem. Böyle bunları da böyle ölürken böyle şey yapmam onlara. Bunlar bizatihi bunların şeyi var, mazereti var. Efendim. Bunlar la yestati'una hileten. Bunlar çare bulamadılar efendim cihada gitmeye veya hicret etmeye. Çare bulamadılar yani. İmkanları yoktu. Bunlar güçsüzdür bunlar. Vela yehtedune sebile. Yol da bulamadılar. Bir çıkış yolu da bulamadılar yani. O işi yapmak için bir çıkış yolu da bulamadılar. Bir çare de bulamadılar. Ne oldu? Mikrofon bile dayanmadı bu iş. O zaman şu kanunu koyuyor burada Yüce Allah. Allah sorumlulukları güce göre, insanın gücüne göre veriyor. Hani var ya, la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Bunu tekrar ediyor. Yani bu Amine Resulü'de de var. Müminin suresinde de var. Yani böyle Kur'an'da muhtelif olarak bunu tekrar eder Allah. Gücü yetmeyene Allah-u Teala yük yüklemez. Gücüne göre sorumluluk yükler. Bu Kur'an'ın Allah'ın uygulamasıdır. Bu ne demektir? Bu devlete, siyasetçilere, öğretmenlere bu bir kanundur. Pedagojik kanundur. Bir hukuk kanunudur. Bir siyasi kanundur. Ne? Halka gücünün üstünde yük yüklemeyeceksin. Talebelerine gücü yetmeyeceği dersi vermeyeceksin. Fazla yük yüklemeyeceksin. Alın bu 300-400 sayfalık kitaptan sorumlusunuz demeyeceksin. Bize öyle dediler. Okur ki oğlum 500 sayfalık kitabı okur. La nasıl gelecek burada sınav vereceğiz? Nasıl olacak abi? Gücü yeter mi yetmez mi? Adam pedagoji bilmiyor ki hoca. Pedagoji bilmiyor ki. Tıp fakültesinde okumuş adam pedagoji okumamış ki. Eğitim bilmiyor ki. Mühendislik fakültesinde okudu, pedagoji okumadı ki. Bunları hep ben biliyorum. Bunları görüyorum. Efendim. Şimdi Allah-u Teala bile bu pedagoji kuralını koyuyor kendisine. Uyguluyor. Ona uyuyor o pedagoji kuralı. La yükellifullahu nefsen illa vus'ah. Allah'a hiçbir cana gücünün üstünde yük yüklemez. Bu temel kural. Siyasetin, hukukun ve eğitimin temel kuralıdır. Anne babalar da öyle. Anne babalar çocuklara fazla yüklenmeyecek. Niye kazanamadın üniversiteyi, tıp fakültesini deyip hırpalama yok. Gücü bu kadardı senin çocuğun ya, bırak onu, o kadar gücü işte. O kadar yapmış. Efendim, peki ne olacak bu adamlar? Ya Rabbi, bunları istisna ettin. Bu çare bulamayan, hicret etmeye, göçmeye veya cihada gitmeye çare bulamayanlara ve bu güçsüz adamlara, yol bulamayanlara feulâike asallâhu en yâfuvâ. Umulur ki Allah onları affedecektir. Gene bir orada bir gidememeleri bile bir gene ufak bir günah var orada da ben onları affedeceğim diyor. Bak. Gene ufak bir şey var orada da gene affedeceğim diyor. Ve kânallâhu afuvven gafura. Allah çok çok affedendir, bağışlayandır dedi. Peki bu hicret edenler nasıl olacak ya Rabbi diye bir soru sorsak, şimdi onları anlatacak. Ve men yuhacir fi sebilillahi, Allah uğruna hicret eden kimseler yecid fil erli murağamen kefiran ve sa'ah, çok güzel şeyler ve çok bolluklar bulacaklardır. Burada çok ilginç bir kelimeyi kullandı Yüce Allah. Murahamen kesime ra kelimesi aslında toz demektir. Toz. Toz toprak. Murahamen aslında toprağa yapışmak anlamına gelir yani. Bu manaya gelir. Murah. Ama ne alakası var? Burada güzel şey dedik ona biz. Güzel. Aa, bak o nasıl güzel oluyor şimdi, o toz toprak falan var ya. Şimdi memleketinden hicret etmek zorunda kalan insan, hicret ettiği ülkede, yerde başarılı olduğu anda onu hicret ettirenler, onu hicrete zorlayanlar, o başarıdan dolayı onlar toz toprak olacaklar demektir yani. Ha, bunun için güzel olacak. O hicret edenin oraya başarısı güzel olacak. Ve bol rızka kavuşacak. Ama onun o başarısı onlar için büyük zulüm olacak. Onlar toprağa yapışacak. Utanacaklar. Zorlayanlar. Peygamberimiz öyle olmadı mı? Hicret ettirdiler onu Medine'ye. Medine'de İslam'ı yaydı. Başarılı oldu, onlar da murahım oldu işte. Mekkeliler. Anlaşıldı. He? Onun için murahım kelimesini kullandı burada. Aslında toz toprak manasına geliyor. Ram kelimesi. Arapçada yani. Efendim. Şimdi diyor ki Allah-u Teala. Burada kendisi garanti veriyor. Biz vermiyoruz. Bizimle alakası yok. Diyor ki Allah-u Teala. Benim uğruma. Bak benim uğruma diyor. Hicret etmek zorunda kalan ve hicret eden adam mutlaka güzelliklerle ve bol lütufla, ihsanla karşılaşacak. Ben bunu garanti ediyorum. Allah mı? Bu ben bunun manasını veriyorum. Ben söylüyorum. Doğrudur. Yani biz hicret ettik. Ne yaptık? Memleketten çıktık, okumaya gittik. Güzel olmadı mı? Lütuf bulmadık. Öyle değil mi şimdi? Siz de çoğunuz köylüsünüz. Geldiniz, hicret ettiniz, geldiniz memlekete. Burada da güzellikler buldunuz. Herkes bir rızık buldu, bir meslek buldu, güzellikler buldu. Biz o köyden hicret etmeseydik, orada çakılı kalsaydık, bitmişti. biz çobanlığa devam olacaktı. Ama ne yaptık? Burada iki üniversite bitirdi geldik. Üniversite hoca olduk geldik. 16 bin sayfa yazdık. Ha, bak burada ne güzel anlatıyoruz, sohbet ediyoruz. Bunlar hepsi güzellik değil mi? Bunlar hepsi lütuf ihsan değil mi? Ha, olay bu. Yani kendi hayatımızda bunları görürsün. Bunları yaşıyoruz yani. Bu ayetler yaşanıyor. Efendim, وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ Kim ki evinden çıkar? مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve peygamberine hicret eder. سُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ Sonra ona ölüm gelir. Ölüm onu idrak eder. Ölüm onu yakalar demektir. فَقَدْ وَقَى اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Onun ecri Allah'a kalmıştır. Onun mükafatı bana aittir. Baba. Ve kana Allahu afurur rahim. Yine Allahu Teala affedici olduğunu, merhamet sahibi olduğunu söylüyor. Burada ödülü söylemedim. Ödülü söylemedi. Ama onun ödülü bana aittir. Ben ne takdir edeceksem, karışma. Yukarıda bazı ödülleri söyledim diyor. Ama bu adamın ödülü bana aittir. Benim üzerime görev aldım bunu ben diyor. Alallah, Allah'a düşer demektir. Allah'ın görevidir o demektir. Ben o ödülü vereceğim. Bana bırakmamış. Onun hesabı yok. Onun hesabını yapmayacağım. Çeşidini de söylemeyeceğim. Anlıyor musun? Şimdi Allah-u Teala bu şekilde kötülüklerden hicret eden, cehaletten bilginin aydınlığına hicret eden, nefisten gönüle, beyne, akla hicret eden kullarından eylesin. Amin. Allah-u Teala burada saydığı ödüllerden bizi nasip kılsın. Amin. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha masalatı.